Radio Èxit, 106.4 FM. Bodegas Canric les ofrece una amplia variedad de vinos y cavas de nuestra tierra. Aceite de oliva elaborado con aceitunas ecológicas de producción propia. Deguste su licor de hierbas y vicencas elaboradas al estilo tradicional. Bodegas Canric les invita a degustar su nuevo licor de hierbas de café, únicas en esta variedad. Bodegas Canric, Camide Sabureres sin número, Sant Antoni. Solicite información al 971 80 33 77 o visite nuestra web bodegascanric.com. Molt bon dia i benvinguts en el nostre camp en aquest diumenge dia 6, en què tenim moltes coses que contar-vos, sobretot festes. Festes perquè el dia 2 va ser la festa grossa de Sant Francesc, però que s'ha traslladat avui diumenge, ahir dissabte també. Dissabte, ahir la nit, hi va haver un concert acústic en el bar Francisco i avui a les 12 del migdia hi ha hagut la celebració de la missa. Ara hi deu haver Vall Pagès, Doma Menorquina a càrrec d'en Bruno Serra i molts angibons a tots els amics de Sant Francesc, de ses Salines a Sant Francesc, totes les festes, tota la setmana, qui més que menys n'ha pogut fer, però ja sabem que hi ha que fer feina i hi ha que estar per tot. Començant, com no, felicitant a tots els Vicents i Vicentes, a tot el poble de Sant Vicent, a qui dedicam el programa d'avui, ja que ahir dissabte celebraren la seva festa grossa. Molts angibons a tots. També vos parlarem i farem una entrevista en Bassetes per la festa que es fa a Santa Lletrudis. Així és que avui parlarem una mica i sobretot escoltarem un disc que és molt antic, que té els seus anys. Un disc que té els seus anys, el disco de folklore que m'ho ha enviat aquest amic de Formentera i en el que trobam cançons antigues, cançons molt antigues d'amics que ja malauradament ja no hi són, però que m'ho fa molta il·lusió escoltar-los. Així és que començarem avui i ara el nostre camp, el primer programa del mes d'abril. Abril, una gota val per mil, ja aquesta setmana hem tingut aigua amb terra, totes aquelles persones que han emblanquinat o han pintat les seues cases, ara dona-li de manguera per fer-ho net, vaja, que podrem sembrar-hi patates. Anem a escoltar cançons, anem a passar ratet i això és el nostre camp. Benvinguts tots. Thank you. Feia molt de temps que no escoltàvem aquesta cançó i sobretot gràcies a aquest amic de Formentera ja li faré arribar aquests discos per en Jordi, el meu bon amic Jordi de la Sabina, que farà de missatger. Anem a escoltar en Masauet. M'agrada molt saber ses coses. En Masauet de Sant Jordi. Ai, m'agrada saber ses coses, per això ni t'he vengut. Bé, m'han dit que estaves bona, jo et porto un sac de salut. Bé, no ho som, ja ni m'importa, ja esteu mal, t'he conegut. Bé, tu tens falt de sustento per recobrar-lo perdó. Bé, es mati, ja n'aixecar-te, pren-te un nou rebató. Bé, la nit, mar-te ni jaure, pren-te escaldo d'un paput. Bé, pensa i posa sa cresta, que ho és lo millor de tot. Bé, que tens tento i alimenta i t'hi posarà bé del coi. Bé, llevant això que et fa pressa, qui s'atendràs més repoll. Bé, que t'estim i em causes pena quan mos encontram els dos. Bé, ets un pota tronera i en sé treballar fastros. Bé, no et fan sa segonella, saltes com es balla. Bé, corres, escuna centella i en sentir bones olors. Bé, però hi fas venta desventre, jo he sentit una remor. Bé, no hi puc sabrà lo que era d'estengir-ho, no hi puc. Bé, m'ha perdut sa barrera que s'obria a poc a poc. Bé, corre i cansa cordella, que no et surtis d'horisson. Bé, que es matera ta mare et darà guerra. Bé, saps que en ella et pega, t'hi diverteixes molt poc. Bé, que no et sa mà lleugera, moltes voltes ha rebut. Bé, m'agrada sabre ses coses, per això ni t'he vengut. I una cançó que l'hem escoltat moltes vegades també, però que ara en tant mos agrada recordar, i és na Catalina Costa, que diu "I es mirai que jo em mirava". I es mirai que jo em mirava, així em pum, jo la pum, que te punyec de nit, passada el romper, així em pum. L'he remput i no entenc altre, així em pum, jo la pum, que te punyec, i ara em ve que em miraré, així em pum. I en sa cara de salota, així em pum, jo la pum, que te punyec, que és un mirall vertader, així em pum. Jo la prendria per dona, així em pum, jo la pum, que te punyec, si tu te'm ho trobes bé, així em pum. Fos a gust de pare i mare, així em pum, jo la pum, que te punyec, i sa germandat que té, així em pum. La gent que m'escoltara, quin pum, jo la pum, que te punyec, quin pensament deuen fer, així em pum. Deuen dir que som un pobre, així em pum, jo la pum, que te punyec, i que no alcançaré, així em pum. Ho som pobres, fill de pobre, així em pum, jo la pum, que te punyec, pobre, som pobre, seré, així em pum. Encara que sigui un pobre, així em pum, jo la pum, que te punyec, no m'entenc per avorrit, així em pum. Que ser-ho pobre no em priva, així em pum, jo la pum, que te punyec, que no puc anar a lloc ric, així em pum. En ses que diren més baixa, així em pum, jo la pum, que te punyec, que hi seuen els més petits, així em pum. Ara us vaig a llegir una nota que mos han enviat des del Govern Balear i que fa referència que realitzarà per primera vegada un tractament aeri amb helicòpter contra la processionària a Formentera. També es tractaran 1.100 hectàrees a Eivissa per combatre els focus iniciat d'aquesta plaga que fa tant de temps, tants d'anys que se'n parla i que no s'ha pogut combatre. El govern de les Illes Balears realitzarà per primera vegada un tractament aeri amb helicòpter contra la processionària Formentera i també combatrà des de l'aire els principals focus d'aquesta afectació a Eivissa entre els propers mesos d'octubre i novembre. En concret, a Formentera, l'actuació es centrarà en dos focus inicials localitzats a el Cap de Barberia i el Puig d'en Guillem, sobre una superfície aproximada de 400 hectàrees. A Eivissa, el tractament aèri serà igualment mitjançant l'helicòpter a les zones d'Amunts, Cap Roig, Sant Vicent, la Serra del Llamp i el Raig. En total es preveu actuar sobre unes 1.100 hectàrees a la més gran de les Pitiuses, o sigui, a Eivissa. El govern destinarà uns 100.000 euros per a aquest tractament per la processionària a les Pitiuses, on l'afectació es considera en fase inicial en comparació de Mallorca i en part on resulta més efectiva una actuació de xoc per evitar que aquesta fase inicial avanci. Idò, després d'aquesta nota, continuem amb més música aquí en el nostre camp. I anem a escoltar No voldria morir mai, en Toni Colomà. M'ho canta així en el nostre camp. No em voldria morir mai, sempre estar així com estic, ni més pobre, ni més ric, ni més jove, ni més llai. Quan me'n vaig d'aquestes cases, me'n vaig riguent de content de veure quina luta tan més amorosa que tenc. Quan era petit guardava i una flor dins un jardí, quan la vaig anar a cuir, me la varen va guanyada. I en el racó de Morna n'hi ha una gran saó de lotes que ho són cireres i llama l'atenció. Puges diu, menges de tarda molt prontat, en sa calor vaig en carro de barana perquè no tenc carretó. Vaig en carro de barana perquè no tenc carretó i sa iaia quan me vou agafa el porca i el brilló. Sa vida no ho és eterna, ja ho crec que no, no ho és eterna. I anem a escoltar molt de grat a un dels grans cantadors que tenim a sa nostra illa o que hem tingut a sa nostra illa, que és en Pujol. Ai, sa vida no és eterna, tots sabem que hem de morir. Per pas, si prometences, ningú no em pot defugir. Que som esclaus de la terra i condenats a morir. No sap si podrem veure la glòria en rivales. Per això tots hem de creure en sa llei bona complir. Que els mig des de l'Isbasi sempre ens ho diuen així. I vas, aquells ens ho ensenyen, altres els en deu veig. En de a misses diumenge en devoció complir. I de bon cor a Déu sempre la glòria demanar-li. Que els dos hebre per comprendre aquest manament complir. Ja el sec perquè hem de creure que mos hem de repentir. I tots els pecats comesos en els compers hem de dir. Fets anys i un poc abans d'anar. I les penitències que el pecat fa destruir. I estan junois en terra, el cor s'haurà d'entrar. jubilat. M'encomanem-li que mai no l'ha de borrer, que ens ajudi, ens assesteiga, ens dugui per bon camí. Us hem de fer els mèrits per glòria i poder querer. Estàs a Déu en presència, en el cel camí, camí. La vida no és eterna, tots sabem que hem de morir. I ara m'ho anem cap a Santa Lletrudis per contar-vos que hi ha la fira artesanal i que podeu anar-hi des de les 11 del matí i ja ha començat i que estarà fins a les 6 de la tarda, però m'us ho explica millor amb Bassetes. Escoltem-lo. Els hi anem a parlar d'una de les activitats previstes per aquest diumenge, que és Santa Lletrudis, un poble emblemàtic, un poble de reunió, un poble en què un s'hi troba molt a gust i que han organitzat la fira artesanal. Des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda, de tot i molt. Per això hem convidat en Joan Bassetes, en Joan Riera, que és el president de la colla de Vall Pagès, perquè m'ho parli una miqueta d'aquesta trobada que es celebrarà després d'un temps en el lloc de costum, a la plaça del poble. Benvingut i ben trobat, Joan. Hola, molt bon dia. Molt bon dia. Com estàs? Com estàs, Joan? Bueno, ja bé. Esperem que faci bon temps perquè la gent pugui trobar-se una altra vegada a Santa Lletrudis en aquesta fira d'artesania que havíeu deixat de celebrar uns anys, però que vos heu tornat a animar, vos heu tornat a engrescar i heu tornat a organitzar. Com ha estat això? Sí, ara fa uns 4 o 5 anys que no l'havíem fet i ens passava festes de les pobles. En novembre ja la vam programar les festes, però per culpa de molt temps la vam anul·lar. I ja com que ara en el mes d'abril normalment ja tenim un temps molt millor, hem decidit fer-la el pròxim diumenge dia 6. Perfecte. S'ha dit que es té que retrobar la gent del poble, de fora poble, que Santa Lletrudis és un poble de trobada, realment no només per festes, sinó fora festes. Tothom va a Santa Lletrudis i altres pobles perquè la gent vol sortir de la ciutat, vol anar de passeig, vol anar a veure coses i coses polides. I què podrem trobar? Què podem trobar a partir de les 11 del matí? Ja s'està celebrant, com sempre, aquest esdeveniment. Què és el que podem trobar en aquesta fira? Bueno, pues trobarem una mostra de la nostra artesania d'Eivissa, que podem trobar des de gent fent llata, bovedats, roba de pageses, cistellons, filant llama, de mel, instruments, perdenyes, cotxilles, quadres de pageses i alguns més. I també farem alguna cosa de menjar també. També serà gastronòmica. També una part, sí, també. O sigui que es podrà dinar, no importa anar-se'n a l'hora de dinar, eh? Sí, és que un altre lloc que un bar restaurant també es pot menjar per allí. També es pot menjar per allí coses típiques de la terra, veritat? Coses típiques de la terra, sí. Hi haurà, pues, per exemple, hi haurà des de menjar engarrobes. Menjar garrobes? Menjar que fets engarrobes. Ah, de farina de garroba. De farina de garrobes, i llavors també farem una mostra dels productes que fan Santa Lletrudis, com pot ser productes de la granja, de Can Caus, del forn de Can Bufí, de Can Rei i de les pageses també amb flaons i oreetes. Llavors també farem un altre stand que es veia de la colla, farem coses a casa i les vendrem allí per vendre, i també farem bunyols allí, tot, també allí en directe. Allí a l'aire lliure, bunyols, que no se n'escapi cap, eh? Exacte, ben calentets i molt bons. Ben calentets, ensucradets i que vagin passant, eh? Exacte. Que la gent vagi enganxant, perquè tindran forat, no? Tindran forat, això sí. I també tindrem llavors també igual vi, oli... Sí. I tot aquell menjar d'aquí que es té a la banda, pues, la recaudació serà benefici de la colla. A benefici de la colla, però no per anar amb una a sopar, sinó per llavor altres actes, com pot ser llavor en su juny, el festival que fem cada any. En su juny fareu un festival. Explica'm-nos una miqueta d'això. Bueno, un festival que fem cada any a darrer de juny, ara també l'estan preparant, i també estan a mà també ja recaudant sous, veiem si podem recollir-ne prou, pues, per dur algun grup com cada any. Si pot ser, tindrem un també d'Espanya com cada any, i si I podem, també un de per Europa, de l'estranger. Un país que no hi conegut tot ningú un any, per veure nous folclores i noves músiques. És de lo que es tracta, no?, de fer intercanvis amb grups d'Espanya, grups de fora, que vosaltres ja heu anat, o sigui, el que heu fet és intercanvis amb altres grups d'Espanya i de l'estranger. O sigui, quants de viatges heu fet, mare de Déu, al llarg de la història? Ui, ja han produït molts, ja perds la compte, no? Sí, però va bé. Si hi ha dues colles de 30 anys, imagina't, però mínim un assaig, mínim, que hi ha hagut que n'han fet més, però 30 segurs, però sempre hi ha, no sé, 40, 50, no sé. Ja. Vol dir que el dia darrers de juny tindrem ocasió de tornar a parlar per aquest motiu, o sigui, per aquest festival que fareu a Santa Lletrudis també, no? Sí, si tot va bé, que jo crec que sí, que estem en contacte amb alguns grups, i tot va bé, doncs ho farem el dissabte de juny, que és dia 28. Sí, dia 28. Ja m'ho apunt per si no me crideu, cridar-vos, tocar-vos el tambor. Tota la jornada pràcticament des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda, però sempre una hora de tancar no arriba, no acaba de ser puntual. Tampoc a vora a vegades hora d'arribar, però serà una jornada festiva, una fira artesanal i gastronòmica. La gent que vulga passar el dia a Santa Lletrudis podrà, tota classe d'estris, tota classe d'artesania, gent que hi col·labora. Aproximadament quanta de gent hi haurà col·laborant amb aquesta fira? Bueno, aquí hi haurà uns 30 estants d'artesans d'Eivissa i llavors col·laborant pues, hi ha molta gent, balladors, pares, vull dir que som molta gent mateix col·laborant i ajudant a la fira. I ajudant a la fira. Hi haurà ball també? Hi haurà ball pagès? Sí, també. A la una farem una ballada popular, que si algú s'hi vol apuntar, també s'hi pot apuntar, però animar un poc la festa. Molt bé, perfecte. I tot si vas a la plaça de l'església. Tota la plaça de l'església, aquesta plaça sí. Que ha quedat tan polida, tan preciosa, i serà el lloc de concentració de tota aquesta gent que vulga participar en aquesta fira artesanal, que no sé si hem dit l'edició, perquè el que sí hem dit és que hi ha hagut uns anys que no es va fer per diversos motius, però fa molts anys que celebrau vosaltres aquesta fira artesanal, eh? Bueno, fa alguns, no fa tants, però bueno, que sempre fa 5 anys, eh? 5 anys, Déu-n'hi-do. Idò que per molts anys, Joan, i que ho disfruteu, que ho digueu en companyia de tota aquella gent que s'hi vulga apropar. Us esperem tots allí. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies. Gràcies, Joan. Ara sentirem una tira loca. Una tira loca d'Anna Catalina, que Anna Catalina Pubill va ser protagonista del programa de la setmana passada. Li varen donar aquest homenatge i suposam que està molt contenta. Ara la tornem a recordar avui en el nostre camp amb aquesta tira loca. I en el poble de Jesús molt gent s'ha replegat per venir i la cantada que avui hi heu preparat. I on que estic retirada també participat perquè que ens som agrades i dir la veritat. I avui són variades i tothom fa el que sap. Ni veu de tota classe, supos que us han agradat. Més i més si són glosades, ja s'han modernitzat. Ulles meu, són redoblades que ja és antiga edat. Si no estan molt ben lligades és que m'he descuidat, perquè tot paper i lapis que es veu no he pensat, però estan dalt l'escenari, dos jo m'he imaginat, per donar les gràcies a se que m'ha convidat. I també felicitar-vos estes que heu celebrat. I es dir del vostre poble que encara no ha arribat. Molts anys les pugueu veure sempre tanta d'amistat. Jo he fet una tira loca i amb això ja he acabat. Na Maria d'en Xico d'en Roques. M'ho anem cap a Formentera. Escolta'm aquesta cançó. I jo he pres este mot per creure molta voluntat. Per pura creure qui mana respecte i humildat. I per pura creure qui mana respecte i humildat. Ho canta d'hora ni mai per un pretigat. Si m'ha sortit mal lligada, no sé meva voluntat. Des que l'estudiava en l'estiu de l'any passat. Era un dissabte de tarda i sempre m'han recordat. Tempo perquè ho he molt de comentat. Abans mos cantava la cançó I es mirai que jo mirava i ara mos cantarà Bon Jesús, afavoriu-me. Dos cançons que han set molt escoltades en aquest programa, però avui l'anam a recordar. Na Catalina Costa. Bon Jesús, afavoriu-me de gràcia i humilitat per explicar la carrera de la sort que Déu m'ha dat ànima mia. Quan jo era criatura i la d'una poca edat que menjava i bevia sense ningú un mal de cap ànima mia. Jo no concebirava lo que ara he concebirat, que se mor de pare i mare i heu és lo més estimat, ànima mia. Ja on sabia que siga que es trapga en necessitat, lo primer que un anomena ma mare, que m'heu criat, ànima mia. I m'heu portat en el món i ara hem vist tan apartat de sa vostra companyia, tant que jo l'havia estimat, ànima mia. Si no mos veig més en vida fins us a l'eternitat, perdoneu de ses vegades que jo us vi i agraviat, ànima mia. Bon Jesús, afavoriu-me de gràcia i humilitat per explicar sa carrera de sa sort que Déu m'ha dat, ànima mia. I avui és que estrenam aquest disc tan especial i tornam a escoltar en Pujol. En Pujol amb aquesta cançó que mos diu Amor meua, viu tranquil·la. Ai, amor meua, viu tranquil·la, jo et festeig en franquesa, ja, sa meu. Paraules firme, ja saps que t'he comptat, ja, treball. Per el querir-te molt de temps t'he pretiga, ja, et vaig començar a pretenir-te quan t'eres de poca edat, i ara, multiplica la nostra amor i amistat, no sé persuadir-te lo que n'estic de xerrar, si em dius te'n folgues mi que jo et daré ma llibertat, et fas meu, pues qualsevol dia podrem canviar d'estat, seguint la llei escrita conforme ens han ensenyat, m'apres on es hi dedica de tot cor i volenta, tenc un pulgança rica quan venc en esteu costat, ja és meu, sa ment confia veure'm en tu desposat, si te ha de sa partida i vens m'unirem plegat, si lleu seràs vecina de gent de sa meua palla, que hi tens d'una família i parents de sangralida, ja en sé, veuen, em diuen, si encara no té ginya, jo els dic, si de seguida no haguem me'n desenganyat, si tu has en picardia, tal volta m'has embromat, que jo la sabidoria sempre entenc que estem a però el que més voldria si te'l cans hauré lograt, és meu la pronuncia termes en formalitat, amor meu viu tranquil·la, jo et festeig en franqueta, En Joan Costa i na Catalina Costa, a nit he vengut a veure. Hey. te he vengut per veure l'alegria del cor i per anar-te a comprendre l'estimació que té. I per jo no perdis feina ni me l'empligues estimació. I és molt més lleure que no molestar-se. Jesús meu, que estàs deu peses, però que diable te'n fas un llei de conversa que jo quasi no l'entenc. I no és que et parli ter temor, ni en sa llengua em volic. Pues que... Net que has vengut, te'n podries entornar. Deixem estar un ratet, que hem de ser una pel·lega que ens hem casat ben fresc, ara ja tens la mobla. Ja pots enllestir els papers, ara que et dono la... Meu, ja ho tinc llest, ja fa una temporada. Per Sant Joan m'apareix que ja tinc de tenir cabra per llum. La cespa és i entrar a la cuina que... Si has pensat que et convengués, m'ho dius amb una part. La passim. Comprar res més que enguany sa roba va... No planyegueu els diners, fes una bona mudança de cançó. De cap de mes seu guardar per ensassar. I el que és per venir ca teua ja et dic que es paga el trep. Tens un... Va de primera ja m'ho d'un bon capit. Si te pareix que som pobre, busca'm un que siga res. Ja sap de lo que ens sobra, te'n ripa fer algun poder. I no estic tan necessitosa, per ara em vaig a recordar. Guarda-ho. Bé que alguna hora pot ser no sobrar-te. Ja sé que ets un poc celosa, o quina vas demostrar. Jo em cansa, després comprendre les necessitats que té. Jo n'he vengut per veure l'alegria del cor meu. Una cantadora del nostre camp us canta aquesta cançó. Avui mos hem ajuntat com per fer una filada, sols i hem recordat aquell temps que s'estilava. Que en crina se'm caminant, cap cosa mos espantava i mos divertíem tant fent una gran treballada. Nosaltres anàvem treballant i hi havia qui mos mirava, perquè això de si igualtat encara no se'm parlava. I ahir anàvem acompanyats amb un major de la casa i mos tenien avasats, tengo se'ls i desmandàvem. I ara tot jo que hem viat i d'estar tirant sa llana que n'hi ha per decisió i solia anar tan buscada. Pareix que no tens valor, que un temps se li donava, que ara tothom té... Ja quasi, quasi per acabar, anem a escoltar un bon cantador de Formentera, que també ja fa temps que no està entre naltros, però el tenim present sempre, els tenim tots presents en el nostre camp. N'Emilio, de Formentera. Que deveu pensar i que veig que tothom es feia. Jo crec deveu comptar i de nit no tornar a casa. Ai, qui sap, qui podrem anar a la missa matina. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai sortir ballar i en sé de dia del celler jo vaig esports per saltar i que tinc sa panxa lluger i pot ser sortis faldar i on caiga sa barriga i sa lot se n'en riurà i que n'hi ha de punyeta i els vells ho hem de pagar i sa broma amb ell sempre que ja només podem anar en bon temps per carreter. No puc m'adalentar ni que anem per sa dreça. I si em puc arribar a muntar i una xicleta de carrer. Si la tim baixa va i no pens que des de darrer. Llavors miren-se i passes festes de Sant Pell. I veiem si puc fer passar i s'agulla per dins se i no sé m'hi d'arreglar. I no sé com m'hi he d'arreglar i per enfilar s'agulla i que els pols sol tremolar i tinc sa vista falaguer i no sé com m'hi he d'arreglar i que només tinc un ull i malau de col·locar i a sa banda més certa i llavot ben vull comprar i un rellotge de pulser i per en compte de collar i li vull que la pullegui i em vol de descordar i com si obrís sa perrer i cal retet mirar i si marca sa minuta i així pres bestiar i quan li de treure de ser i per burt lo descansar i a sombra de sa figa i perquè el fan rabiar i ses mosques i es desesperen castes ven de llepar i cap a sa part de darrer i quasi hi poden bastar i sempre algun els dic que els hi veran entrar i per dins de sa llori i per d'un si ha estat ja i alguna broma grossa i ara el vaig acabar i fer espigosa corda i crec que em podré mesurar i molt prop de mitja curta i si me'ls voleu pagar i ador real saber-se i per veure si és cap d'allà i ves guanyat per sa cerfella i no sé deveu pensar i que veig que tothom es feia jo crec deveu comptar i de nit no torna a casa i cantaré aquesta vegada llavors ja ho deix pas fer sí que es deixin i que es veig ja feim poca base i pens cansar més que m'ho senté i sa gent pareix que em parla i de naltros aquest estè i que tant n'ha de cantar des d'això, portar algun fill de gent i castes. Dona de casa i pareix que es van ser l'ocell i no es cans de preguntar-me i aquest temps a on dormir i mica i torn. Se matinada i molta volta sol surt i s'atur. Desconfiada jo no sé per quin motiu i deu pens que més m'agraden ses de 14 anys o de gent i aquella molt de passada ja no té colors tan feia gens i quedar. T'has queixelada i així d'un poquet en deia gens i per menys. Moses besades passant ses de Sant Quinte i sempre. Hi ha de treçades molta volta les flors i mi en feins. Pes escaldades com diuen es mallorca i gens i queixin. De mastegar i que molt de menjar mente i ja us dic que de poc en sa i en pas con a fumar sa i si no tinc bacalà i una bona caixa i per què que descansar i d'estrenyar sa gent i fer amb un sofà i un poc tirat endarrer i que fer que m'allosta i que correguin per dalt per cun ja em vaig quedar i més sec un esparrec de tant estendre i girar i dupar esa pei ni va més que no gra i que això el que em desespera i menys que sempre hi ha i xeripes que no els espera i que em va venir jugar i de gent una gran fila i que Déu s'hi pagarà i sa bona voluntat sa gent va regirà i no sabent allò el que llegirà i veig gent de bestiar i amb aquella pulsa que llegirà i sa cos molt bé va anar i tot anava de primer i és que ja relinxa i anava fet una filla i que mos rim va mostrar i es fusil i cartutx i ses don de parella i tot n'era una pel·ler i si Déu d'haver portat i d'una nació estranxa i no de en reparar i si portava sa bandera i conec hem d'espelar i que érem tots de formant i que havia menjar i arròs fet a la paella i que la cuidarem vessar i de tan plena que la feia no sé de veu pensar i que veig que tothom es feia jo crec Déu en comptar i de nit no torna a casa seva. I uns motets d'Anna Francisqueta per dir adeu aquí en el programa El Nostre Camp. I quatre mots vaig ajuntar, volia fer una cobla, però no hi vaig arribar, la meva traça és poc bona. Per fer cançons i cantar, Jo serveix per poca cosa, però volia explicar lo que es passa alguna volta. Que jo me vaig convidar, veiem si tornaràs pronta. I ell molt capaç va quedar com si estàs mort de vergonya. I en nom de Déu va parlar i em va dir Lota perdona, que jo no puc anar a ballar i més si és de nits i fa fosca. I tan francament va parlar, no és això tot lo que hi ha, sinó que em soy dins la roba. Tan francament va parlar que li vaig dir polit jove. I de si això et ve passar, ja valdrà més que no tornis, que jo em podria trobar en feina bastant costosa. I tot el temps va derruixar, bitxet que fa poca gola, que de ricula sol anar quan carrega per sa popa. I tu podries quedar enrotlladet dins sa bola. Quatre mots vaig ajuntar, volia fer una cobla. Estem a punt d'acabar el nostre camp i una cançoneta més. Som una lota d'escamp que es navi la poc m'agrada a no ser quan hi ha ball i jovens de bona raça. Expressament quan hi ha i el jove que més m'agrada que viu per dalt un terrat van de dins de sa morada. Que arriba que ve per casa algun dia assenyalat com que ve d'una altra banda sa gent se'l mira espantat. Tothom desitja i reclama que se'n puguin aviat, fa cara de ser oasa i això no ho té dispensat. Que es de casa sempre em diuen que ho ha de ser espavilat, que dugues sous aforcades i ahir vaiga ben arreglat. Que faci unes matances com a mínim per tot l'any, no es cansi de menjar figues i no caminin creuat. Que tingui una bona mula per poder anar a passejar i un animal de muntura per poder-hi estar a cavall. Som una lota d'escamp que es navi la poc m'agrada a no ser quan hi ha ball el jove que més m'agrada. Idò, això ha estat tot per avui. A tots vos donem les gràcies per la vostra companyia, per la vostra estimació i perquè tots els diumenges sabem que estàu allí escoltant, fent-nos companyia, vosaltres dinant i nosaltres esperant. Però diumenge que ve hi tornarem, si Déu vol. Diumenge que ve serà ja dia 13 d'abril, quasi quasi en Setmana Santa. Així és que escoltarem cançons adequades i no, ja esperarem el dia 20, que serà el diumenge de Pasqua. I acabam com arribàvem, felicitant a tots els Vicents, Vicentes, a tots els Vicentets i Vicentetes que ahir celebraven el seu sant i que celebraven el seu dia, dia gros a la cala de Sant Vicent. Molts anys i bons a tothom. Gràcies a tots per la vostra companyia, passeu bona setmana i que sigueu molt feliços. Adeu, adeu, amics. Ah, i moltes gràcies, amic de Formentera. Moltes gràcies per aquestes aportacions que fas en el programa. De veritat, una abraçada. Bodegas Can Ric les ofrece una amplia variedad de vinos y cavas de nuestra tierra. Aceite de oliva elaborado con aceitunas ecológicas de producción propia. Deguste su licor de hierbas y vicencas elaboradas al estilo tradicional. Bodegas Can Ric les invita a degustar su nuevo licor de hierbas de café, únicas en esta variedad. Bodegas Can Ric, que mide sabureres sin número Sant Antoni. Solicite información al 971 80 33 77 o visite nuestra web bodegascanric.com.